99% taniej. Media Expert, taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Dowódca operacyjny nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Szef MON przedstawił ustalenia kontroli w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. W Senacie trwają prace nad ustawą o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Są zarzuty dla 18-latka, który pobił 80-letniego księdza w Pionkach. W sprawie obiektu, który w grudniu wleciał do Polski, doszło do zaniechania ze strony dowódcy operacyjnego. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił na konferencji prasowej, że od razu po otrzymaniu informacji o szczątkach obiektu wojskowego polecił wszczęcie śledztwa. Działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Centrum Operacji Powietrznych poinformowało w meldunku przełożonego, czyli dowódcy operacyjnego, o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Minister Błaszczak nie wykluczył decyzji personalnych. Prezydent Andrzej Duda krytykuje niemieckie sugestie dotyczące uzależnienia zgody na rozszerzenie Unii Europejskiej od rezygnacji z unijnej zasady jednomyślności. Prezydent skomentował niedawne słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Podkreślał znaczenie polityki otwartych drzwi do wspólnoty. Byłoby niedobrze, gdyby jakiekolwiek państwo członkowskie zastosowało taki swoisty szantaż wobec pozostałej części wspólnoty i wobec państw kandydujących do Unii Europejskiej, że jeżeli jego żądania, roszczenia nie zostaną spełnione, to będzie ono blokowało procesy akcesyjne, bo uważam, że byłoby to sprzeczne z interesami całej europejskiej wspólnoty. Prezydent, który jest z wizytą w Tiranie, podkreślał konieczność rozszerzenia Unii o Ukrainę, Mołdawię i kraje Bałkanów Zachodnich. Senat pracuje nad ustawą o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS powiedział podczas debaty, że istotą powołania tej komisji jest kwestia prawdy. Obecna sytuacja geopolityczna nie wzięła się znikąd. I ważne, żeby Polacy wiedzieli, kto jakie decyzje podejmował, kto jaki interes reprezentował, kto jakie kierunki polityczne, gospodarcze, geopolityczne w Polsce przez wiele lat reprezentował. Do uprawnień komisji będzie należeć m.in. wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet do 10 lat. Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych obawia się, że komisja posłuży do eliminacji konkurentów politycznych. To obywatel ma prawo wybierać tego, kto go reprezentuje, zarówno we władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. I żadna władza nie ma prawnego i moralnego tytułu, żeby zabiegami, które z prawem nie mają nic wspólnego, eliminować dowolną inną osobę, w tym konkretnym przypadku konkurentów politycznych. Opozycja, która ma większość w Senacie, chce odrzucenia ustawy. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył wizytę w Tokio. Szef dyplomacji jest w drodze do Hiroshimy. Wizyta w mieście, w którym w 1945 roku doszło do pierwszego w historii ataku z użyciem broni nuklearnej, będzie ostatnim punktem podróży do Japonii. Minister Zbigniew Rau spotkał się dzisiaj w Tokio z premierem Japonii, a wczoraj ze swoim miejscowym odpowiednikiem. Polscy dyplomaci zapowiadali wcześniej, że głównymi tematami rozmów będą nie tylko relacje obu krajów, ale także sytuacja na Ukrainie oraz w Azji Wschodniej. Politycy mieli też rozmawiać o zapowiadanej wcześniej japońskiej pomocy rozwojowej. Rząd w Tokio deklarował, że będzie chciał w Warszawie dostarczyć wsparcie dla ukraińskich uchodźców. W trakcie wizyty w stolicy Japonii minister Zbigniew Rau spotkał się także z mieszkającymi tam Polakami oraz z japońskimi parlamentarzystami i wygłosił wykład na Uniwersytecie Waseda. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 18-latek, który w Pionkach w województwie mazowieckim pobił 80-letniego księdza, usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 18-latek jest mieszkańcem Pionek. Złożył wyjaśnienia, opowiedział, dlaczego zaatakował księdza, jednak śledczy na tym etapie postępowania nie ujawniają tego powodu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Podejrzany w swoich wyjaśnieniach wskazał, co było powodem jego zachowania, natomiast te okoliczności będą przedmiotem dalszej weryfikacji i my z uwagi na dobro postępowania w tym momencie jeszcze nie możemy upubliczniać treści wyjaśnień podejrzanego. Na pewno motywem ataku na księdza nie był rabunek, zaznacza prokurator. Gdyby to był motyw rabunkowy, to byłaby inna kwalifikacja, bo byłby to rozwój, prawda? Do ataku na 80-letniego księdza Leona Czerwińskiego doszło w ubiegły piątek w biały dzień. Duchowny wracał z posługi od chorych, został przewrócony i pobity. Sprawuje już nawet czynności kapłańskie. Informacje zebrała Iwona Rodziewicz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, choć nocą możliwe na wschodzie przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do minus 2 stopni, poza tym od plus 2 na Suwalszczyźnie, centrum i na Pogórzu 5 do 9 na Pomorzu Zachodnim. A jutro słonecznie, choć miejscami na południu, na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Ale ciepło od 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Podkarpaciu oraz w Kotlinie Kłodzkiej, około 19 na Mazowszu i na Suwalszczyźnie, do 22 stopni na Nizinie Szczecińskiej. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zazwyczaj pomijana, to myślę, że się przyda. Wiatr wschodni i południowo-wschodni. Słaby i umiarkowany lokalnie, uważajmy, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Z ukłonem dla wszystkich żeglarzy zastanawiamy się, jaka dyscyplina powinna być polskim sportem narodowym. Jestem w drodze nad jezioro i według mnie żeglarstwo mamy bardzo fajne doświadczenia, bardzo znakomitych żeglarzy, no jest to jeden z najpiękniejszych sportów. No mówiłem przecież, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek po sukcesach siatkarzy. Zastanawiamy się, może nie ma się nad czym zastanawiać, tylko trzeba zadzwonić, jaka dyscyplina powinna być polskim sportem narodowym. Może już jest. 2 dwójki i 7 trójek. 7 minut po 17. podstawowe, narodowe, to powinny być sporty wodne. Od kajakarstwa, wioślarstwa, żeglarstwa turystycznego, regatowego i tak dalej. A jak już jesteśmy na przystani, to rozpalmy sobie grilla. A, czyli łączymy tutaj, sumujemy. No dobrze, kajaki, żagle i grill. Niech by było 2 dwójki i 7 trójek. Byle zdrowo. 10 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Zakończyła się comiesięczna konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, a tej konferencji przysłuchiwała się Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Witam cię w trójce. Dzień dobry. W studiu powiedz, jakie były te najważniejsze wnioski z dzisiejszej konferencji. Przede wszystkim nie padła żadna zapowiedź zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych, a tego być może niektórzy się spodziewali. Prezes Glapiński powiedział wyraźnie, że Rada cyklu nie kończy. Nie dyskutujemy o zakończeniu cyklu, bo nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące i kwartały. Z posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej niż to nasza projekcja przewiduje. Więc nie kończymy cyklu podwyżek. Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry, to jesteśmy gotowi na reakcję. Ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Czy to będzie pod koniec tego roku? No zobaczymy. Nic z góry nie można powiedzieć. Rada przyjęła zatem takie stanowisko wait and see, czyli pewnego wyczekiwania, czeka na trwały spadek inflacji, a ten proces, jak mówił prezes NBP, rozpoczął się. Inflacja na świecie, a także w Polsce spada. Spada w Polsce bardzo szybko. To określenie na łeb na szyję, którym się kiedyś posłużyłem, polskie, w całej rozciągłości ma miejsce. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. W kwietniu inflacja w Polsce obniżyła się do poziomu najniższego niemal od roku. W kwietniu, przypomnę, inflacja w Polsce wyniosła 14,7%. Prezes Glapiński spodziewa się, że pod koniec tego roku inflacja znajdzie się w przedziale 7-9%, a na pewno spadnie do poziomu jednocyfrowego. Podkreślał dziś, że są dwa źródła inflacji na świecie. Po pierwsze agresja Rosji na Ukrainę, a po drugie pandemia i jej skutki. W warunkach wzrostu popytu po pandemii i korzystnej sytuacji na rynku pracy, znaczy nie ma bezrobocia, przedsiębiorstwa bezkarnie podwyższały marże i cenę. Teraz to się na szczęście zmienia. Znaczy nie zmienia się to, że nadal mamy pełne zatrudnienie prawie, ale zmienia się to, że przedsiębiorcy i sprzedawcy nie mogą dowolnie windować cen, bo popyt przygasł. Także na skutek naszych wysiłków. Prezes NBP mówił dziś też o sytuacji gospodarczej, że jest ona bardzo dobra. Sytuacja gospodarcza w Polsce, mówię to pełną świadomością, jest bardzo dobra. Na tle wszystkich innych krajów. Natomiast następuje w polskiej gospodarce, jak w innych gospodarkach, spowolnienie wzrostu. Kiedy się walczy z inflacją, z wysoką inflacją, no to się robi wszystko, żeby tempo wzrostu gospodarczego ochłodzić, żeby ono spadło, żeby było mniejsze. Więc to nastąpiło. Ale proszę zwrócić uwagę, sytuacja na rynku pracy w Polsce jest bardzo dobra. Jak już mówiłem, praktycznie nie ma bezrobocia. I recesji prezes Adam Glapiński też się nie spodziewa. W drugiej połowie roku według wszystkich danych z powrotem będą też rosły płace realne. A najważniejsza wiadomość z tej dzisiejszej konferencji to taka, że Rada nadal obserwuje to, co się dzieje w naszej gospodarce. Będzie reagować stosownie do rozwoju sytuacji. Nie zakończyła cyklu podwyżek, nie zapowiada też obniżek. I tak jak mówił szef NBP Adam Glapiński, możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych, choć jak padły pytania o obniżki stóp procentowych, powiedział, że są jeszcze przedwczesne. A mówimy o tym dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie i wynosi 6,75%. Ta podstawowa, tak jest. 8 raz z rzędu bez obniżek, bez podwyżek. Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa 14 minut po godzinie 17. Hej, co za hałas, co za ziemi stania. złocista kula nadleciała nad dom. Jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd. Setka zielonych ludków zeszła na ląd, a ich dowódca warknął na cały głos. Hej, co za hałas, tu na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił wraz tu w dół. Hej, co za hałas, tu na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił wraz tu w dół. Hej, co za hałas, tu na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił wraz tu w dół. Hej, co za hałas, tu na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił wraz tu w dół. Ważne informacje ekonomiczne w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Państwo w tym kontekście, także mówiąc o polskim sporcie narodowym, czy kandydacie do, przypominają, jeśli mówimy o sportach wodnych, pamiętajmy także o tym, że jest coś takiego jak podatek denny. No nie najlepiej to brzmi już w samym założeniu. Szukamy tych sportów. Państwo ma propozycje. Dwie dwójki i siedem trójek. Siatkówka i jeszcze raz siatkówka. Uzasadnienie, proszę bardzo. Od czasu fenomenu trenera Wagnera, świętej pamięci, jakże szkoda, do tej pory przynoszą tylko splendor, szacunek, podziw i wszystko, co najlepsze naszej ojczyźnie i sobie. Poza tym są sporą gromadą niebywale inteligentnych atletów. Po prostu za tym głosuję wszystkimi twoimi paluszkami. Jak mniemam, inni głosują nogami. No bo wiadomo, chodzi o piłkę kopaną. Dla mnie jest oczywiste, że musi być i zostać tak zwana piłka nożna. Ponieważ oczywiście mamy osiągnięcia w szybownictwie, w szachach, w wielu innych dyscyplinach, w siatkówce, tylko tamte wszystkie dyscypliny wymagają jakby no troszeczkę już organizacji, terenu i tak dalej. A piłka to jest na tyle fajna, że można wyjść na podwórko i w czterech sobie tam kopać i grać. No i tyle. Ciekawe, ile osób się nie zgodzi z tym, że piłka kopana jest fajna. Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie o tym wprost. O tym, jaka dyscyplina powinna być tym polskim sportem narodowym po sukcesach siatkarzy, choć to ich jeszcze nie ostatnie słowo. Dwie dwójki i siedem trójek. 19 minut po godzinie 17. Teraz o tym, że urzędnicy w stołecznym ratuszu zarabiają więcej niż ministrowie. Skarbnik miasta w ubiegłym roku otrzymał z tytułu zarobków w Urzędzie Miasta niemal 390 tysięcy złotych, czyli prawie dwa razy tyle, ile minister finansów. Co ciekawe, skarbnikiem miasta jest Włodzimierz K., który przebywa w areszcie. Do portfeli urzędników zaglądał Aleksander Ziemiańczyk. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy opublikowano oświadczenia majątkowe urzędników wyższego szczebla za ubiegły rok. W oświadczeniach podano dochody brutto. Wynika z nich, że pracownicy prezydenta Rafała Trzaskowskiego zarabiają o wiele więcej niż szefowie resortów czy wysokiej rangi urzędnicy ministerialni. Warszawski poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski przypomniał, że w ubiegłym roku warszawiacy zapłacili po raz pierwszy w historii ponad miliard złotych na wynagrodzenia urzędników Rafała Trzaskowskiego. Potwierdza to były warszawski radny, a obecnie wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Absurdalnym jest to, że pieniądze powinny być adekwatne do sukcesów, które są w dobrej firmie. Menadżer może dobrze zarabiać, ale jeżeli dobrze sprawuje swoją funkcję, a jeżeli wiceprezydent odpowiedzialny za gospodarkę odpadową, no jeden sekretarz miasta to siedzi, Włodzimierz K. już nie jest sekretarzem miasta, a drugi wiceprezydent odpowiadał za gospodarkę odpadową, zanim Karpiński Włodzimierz K. to przejął, więc widzimy, że jest daleko od dobrego zarządzania, więc zarobki są zbyt duże, oni nie zasługują, sądzę, nawet na najniższe wynagrodzenie, bo po prostu się nie sprawdzają. Jacek Ozdoba dodaje, że warszawski ratusz de facto jest na usługach lokalnej Platformy Obywatelskiej. Przykładem mają być ulgi stosowane przez miejskie spółki dla komitetu PO w czasie wynajmowania powierzchni reklamowych na kampanię wyborczą czy obsadzanie stanowisk z klucza politycznego. To jest mechanizm powiązany. No przypomnę, że chociażby w kampaniach wyborczych zniżki dla Komitetu Platformy Obywatelskiej dawał radny, który sam z tego komitetu startował. 90 czy tam 80% opusty. No to jest takie naczynie połączone. Nie jest tajemnicą, że takim szefem kapo tutti capi, ale bez oczywiście zabarwienia przestępczego jest Marcin Kierwiński.

A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił raport z kontroli w dowództwie operacyjnym. Instytucja odpowiada m.in. za ochronę przestrzeni powietrznej naszego kraju. Kontrola wykazała, że w grudniu w polską przestrzeń wleciał niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Wicepremier przekazał, że była to rakieta, którą potem śledziły nasze i natowskie systemy obronne. Minister poinformował, że dowódca operacyjny niestety nie przekazał informacji o obcym obiekcie zwierzchnikom cywilnym. Brytyjski minister obrony Ben Wallace potwierdza, że Londyn przekazuje ukraińskim siłom zbrojnym pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow. To wystrzeliwany z powietrza pocisk manewrujący dalekiego zasięgu brytyjsko-francuskiej konstrukcji. Jest zdolny do przenoszenia konwencjonalnej głowicy o masie 450 kg na odległość do 300 km. Trzech policjantów i 7 strażaków zostało rannych w eksplozji w mieście Ratingen w zachodnich Niemczech. Służby zostały wezwane do pożaru w mieszkaniu w bloku mieszkalnym, w którym miała znajdować się jedna osoba. Siły specjalne weszły do tego mieszkania i aresztowały mężczyznę w wieku około 60 lat. Znaleziono też ciało innej osoby. Zatrzymany jest ranny. Bardzo sucho w lasach Warmii i Mazur, ostrzegają strażacy i leśnicy. Obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański. Obecnie ściółka leśna zbliża się do wilgotności 12%, a obrazowo jest to wilgotność kartki papieru. Od początku roku 2023 strażacy na Warmii i Mazurach interweniowali już 21 razy na obszarach leśnych, gdzie gasili pożary. Rano w pobliżu Rapy w powiecie gołdapskim paliła się ściółka leśna. Ogień gasiło ponad 30 strażaków. Pożar zniszczył pół hektara ściółki. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. A to już za niecałe 28 minut. Czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski. Magda Linet w trzeciej rundzie. Magdalena Fręch pożegnała się z turniejem WTA w Rzymie. Na korcie ziemnym we włoskiej stolicy Magda Linet wygrała dziś z Czeszką Lindą Noskową 7-6 i 6-1. To był mecz drugiej rundy. Polka awansowała do następnego etapu. W nim zmierzy się z Rumunką Rusę lub Brazylijką Haddad Maiją. Magdalena Fręch odpadła z zawodów po meczu drugiej rundy z wyżej notowaną Amerykanką Madison Keys. Krótki był ich mecz. Keys zwyciężyła 6-3 i 6-2. Jutro po raz pierwszy w tegorocznym turnieju w Rzymie na korcie zaprezentuje się Iga Świątek. Zaczyna od drugiej rundy, a jej rywalką będzie Anastazja Pawliuczenkowa. Rywalem piłkarzy Legii Warszawa w najbliższym meczu będzie za to ich przyszły kolega z zespołu. Legia zagra jutro z Jagiellonią Białystok w ramach 32. kolejki Ekstraklasy. Dziś podczas konferencji prasowej szkoleniowiec wojskowych Kostar Juniajcz ogłosił, że napastnik Jagi, Hiszpan Mark Gual, w wakacje zasili szeregi stołecznego zespołu. Mark Gual to zawodnik, którego w przyszłym sezonie będziemy oglądać częściej przy Łazienkowskiej. Mogę to oficjalnie ogłosić i jestem szczęśliwy, że Jackowi Zielińskiemu udało się tego dokonać. Takie transfery są nam potrzebne. Mam nadzieję, że ten napastnik będzie rozwijał się wraz z całą drużyną. Mark Gual w bieżącym sezonie wystąpił w 28 ligowych spotkaniach, strzelił w nich 15 goli. Mecz Legii z Jagiellonią w piątek o 20.30, 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpocznie 2,5 godziny wcześniej spotkanie Piasta Gliwice z Koroną Kielce. A w europejskich pucharach już dziś rozpoczną się półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji. Wszystkie cztery mecze o 21.00. W Lidze Europy zagrają AS Roma z Bayerem Leverkusen oraz Juventus Turyn z Sevillą. W Lidze Konferencji Fiorentina zmierzy się z FC Basel, a londyński West Ham z AZ Alkmaar. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych walkę o awans do Final Four rozpoczną dziś mistrzowie Polski. Barlinek Industria Kielce zagra na wyjeździe z mocnym węgierskim Telekomem Vesprem. Początek meczu o 18.45. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale nocą lokalnie na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do minus 2 stopni, poza tym plus 2 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na Pogórzu, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Jutro słonecznie, choć nie wszędzie, rozpocznie się tak pięknie pogodnie weekend. Miejscami na południu i na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach od 15 stopni na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach, w centrum 19 do 22. Najcieplej jutro na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Twój typ, jeśli chodzi o dyscyplinę, jako dyscyplina powinna być polskim sportem narodowym? Czekaj, żeby było troszkę trudniej. Masz do wyboru. A, B, C. Rugby, krykiet czy futbol amerykański? Wszystkie trzy. A, trafiłeś prosto, idealnie w serduszko. Tak. Troszkę cię już znamy. Ale państwa nie do końca. Dwie dwójki i siedem trójek. Biorąc osiągnięcia naszej reprezentacji, zwłaszcza żużlowej, ten sport powinien być sportem narodowym. Proszę popatrzeć, ile kibiców przychodzi na mecze żużlowe. Niewiele mniej niż na mecze piłkarskie, to chyba tylko z tego względu, że stadiony są cokolwiek trochę mniejsze. No jeśli byśmy liczyli w liczbie kibiców, to może i tak, może i żużel. Żużel. W decybelach to na pewno żużel. Zdecydowanie, zdecydowanie. I w zapachu także. Polecamy. 13 maja w Warszawie. A o, będzie się działo, będą emocje. Oczywiście o tym będziemy mówić. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Edyta Bartosiewicz i Szał. No co tu dużo mówić, jeśli chodzi o odpowiedzi dotyczące sportów narodowych. Państwo nie skupiają się tylko na samych dyscyplinach sportowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę narodową, to proponuję narzekanie. I proponowałbym, żeby również podjąć od razu starania w Komitecie Olimpijskim, żeby wprowadzić dyscyplinę zarówno na Olimpiadę Zimową, jak i Letnią. Zapraszamy do trójki. No, ciekaw jestem kolejnych państwa głosów. 20 minut pozostało do godziny 18. O tym już mówiliśmy i w serwisach informacyjnych, i w naszej audycji, ale teraz pod innym kątem, o tym, że trwa prezydencka wizyta w Tiranie. W stolicy Albanii Andrzej Duda i Bajram Begaja rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie na wschodniej flance NATO, ale jak mówiliśmy, pojawiły się także wątki gospodarcze i właśnie im przyjrzał się Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię ponownie w studiu. Dzień dobry. No i jesteśmy ciekawi, co to za wątki? No, zacznijmy od tego, że tych wątków nie ma. jakoś specjalnie duża. Według Kancelarii Prezydenta Polska będzie szukać szans w albańskiej turystyce, infrastrukturze kolejowej czy w budownictwie. Teraz wysyłamy tam sporo sprzętu elektronicznego, choć słowo dużo, no właśnie, na nie trzeba uważać. Razem to 102 miliony dolarów w 2021, tyle wyniósł nasz eksport do tego kraju. Saldo naszej wymiany handlowej jest zdecydowanie dodatnie z Albanią, ponieważ eksportujemy towary wartości trzykrotnie większej niż to, co importujemy z Albanii, ale jednocześnie również jeśli chodzi o realizację różnego rodzaju usług, zdobywanie kontraktów, zamówienie na albańskim rynku przez polskich przedsiębiorców. Tak mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Szansą, zdaniem Siergieja Druchyna z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, może być branża zbrojeniowa. Potencjalna współpraca pomiędzy Polską a Albanią może się kształtować w przemyśle obronnym, tak mi się wydaje, gdyż Albania to jest bardzo ważna baza wojskowa NATO, a w związku z tym, że Polska zwiększa wydatki obronne, zakładam, że potencjalna współpraca może się zwiększać akurat w tym przemyśle, w tym sektorze. Albania nie wyróżnia się jakoś pod względem gospodarczym bardzo mocno od krajów zachodnich Bałkanów, ale to, że jest w awangardzie ekologicznej energetyki, no to przypuszczam, że państwa może nieco zaskoczyć. Prawie całość energii elektrycznej w tym kraju pochodzi z elektrowni wodnych. W kontekście trendu tak zwanego nearshoringu, czyli lokalizacji działalności przemysłowej, produkcyjnej blisko rynków zbytu, czyli w tym przypadku blisko krajów Europy Zachodniej. No, więc są takie elementy tej gospodarki, które jakoś przypominają właśnie kraje Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej zresztą ten kraj aspiruje. W NATO już jest. No, cała gospodarka Albanii to jednak tylko 0,1% produktu krajowego brutto Unii, 0,03% PKB światowego. Dla porównania udział Polski w torcie produktu krajowego Unii to 3%. Mówimy więc o małym partnerze, ale to ważna uwaga, rosnącym w podobnym tempie co Polska. Jeśli popatrzymy na PKB per capita, tak, PKB na głowę mieszkańca przeliczony według siły nabywczej, to ten wskaźnik w 2023 roku jest o ponad 300% więcej niż na przykład w roku 90, tak, kiedy była właściwie transformacja. No a szybko rozwijająca się gospodarka to oczywiście szansa dla naszych wzajemnych relacji. I wspominał o tym również prezydent Andrzej Duda, otwierając dzisiaj okrągły stół gospodarczy. Zaprosił partnerów z Albanii do naszego kraju, a przypomnijmy, że dwustronne relacje już teraz są omawiane w ramach Polsko-Albańskiej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej. No i zresztą, jak mówił prezydent, zależy mu na bezpośrednim wspieraniu aktywności polskich przedsiębiorców właśnie na arenie międzynarodowej, między innymi w Albanii. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję ci bardzo. Kibicujemy naszym oczywiście przedsiębiorcom. Oczywiście. I ważne także ten aspekt polsko-albańskich rozmów to sytuacja na Bałkanach Zachodnich. Tam dyskusja dotyczy zarówno bezpośredniego sąsiedztwa Albanii, jak i przyszłej integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską i z pewnością do tych ważnych geopolitycznie tematów jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 16 minut, 18. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more. feel it burn down this river every turn. Hope is off for letter work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Me feel alive. One Republic. W audycji popołudniowej emocji sportowych nie brakuje, ale my także mówimy o poważnych tematach, które warto wziąć sobie do serca. Za 12 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. A naszym gościem jest to dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w studiu. Dzień dobry. Czwartek, a zatem cyber czwartek w naszym cyklu. Mówiliśmy dziś w audycji o tym, że blisko 400 tysięcy złotych straciła mieszkanka Nysy, która padła ofiarą oszustów, najprawdopodobniej przebywając we Włoszech. Kobieta oddała swój telefon do naprawy. O tym, że straciła pieniądze, dopiero dowiedziała się, gdy wróciła do kraju, ale wiemy, że to tylko jeden z przykładów, choćby z tego tygodnia. Mówimy, te kolejne ostrzeżenia pojawiają się w naszej audycji. Ostrzegamy, bo są różnego rodzaju próby wyłudzeń, między innymi za sprawą czy poprzez instytucje państwowe, podszywając się, także korzystając z tego dobrego imienia. Tak, oczywiście, że tak, panie redaktorze. Jak choćby aplikacja mObywatel. A to dobrze pan pamięta, choć to już jest taki przykład stary. On dotyczył, z tego co pamiętam, podszywania się pod aplikację mObywatel, w której kierowcy mieli dokonać weryfikacji swoich dokumentów. Natomiast generalnie podszywanie się pod strony internetowe czy aplikacje rządowe, czy też instytucji publicznych różnią się troszeczkę od tego przykładu, który pan redaktor poruszył na początku, bo zazwyczaj w tych atakach chodzi o to, żeby pozyskać dane. Czyli... Ale cały czas chodzi o to podszywanie się na kanwie wiarygodności urzędu, prawda? Tak, dlatego że chętniej udostępnimy numer prawa jazdy, czy dowodu osobistego, czy jakieś dane wrażliwe stronie, która podszywa się, czy też imituje stronę rządową, która naturalnym jest, że wymaga tego typu danych, czy tego typu informacji. Gdyby to było na przykład podszywanie się pod portal internetowy lub pod jakiś, załóżmy, sklep komercyjny, no to już by nam się lampka zapaliła. A chociaż dlaczego? Tych prób też jest dużo. Instytucje państwowe, instytucje komercyjne. Tak, ale ja bym to podzieliła w ten sposób, że te strony, które mają imitować instytucje państwowe, one raczej bazują na skamie, czyli tych atakach związanych z pozyskaniem bardzo wrażliwych danych. Mhm. A te podszywające się pod różnego rodzaju komercyjne portale czy strony, one raczej bazują na wykorzystaniu finansowym, czyli próbują wyłudzić od nas, jakieś kwoty, tak, pieniądze, ewentualnie dostęp do karty płatniczej. Więc no, oczywiście to jest na potrzeby naszej audycji takie proste rozróżnienie, ale ono ma konkretną tezę, gdyż no, większym zaufaniem darzymy póki co instytucje publiczne czy też rządowe i te aplikacje też są w jakiś sposób w Polsce, uważam, stosunkowo popularne. Zatem te ataki, to są czasami ataki skoordynowane z służb białoruskich lub rosyjskich, o tym czasami wspominamy. One mają na celu, oprócz pozyskania tych danych, które potem zostaną wykorzystane chociażby w ten sposób, żeby wysyłać do nas jakieś nieprawdziwe e-maile, to jeszcze chodzi o podważenie wiarygodności tych instytucji publicznych samych. I zaufania do no, wiarygodności i do kompetencji państwa polskiego, więc tu ma to taki podwójny wymiar. Tutaj mówi pani o metodzie wyłudzeń danych metodą na kierowcę, tak możemy powiedzieć. Wiem, że słuchacze lubią, gdy rozmawiamy na konkretnych przykładach, to wyjaśnijmy pokrótce, na czym ten mechanizm polega. Panie redaktorze, no myślę, że to jest akurat już stary przykład, ale tak, no chodziło o to, żeby wpisać numer swojego prawa jazdy, numer samochodu, tablicę rejestracyjną, plus do tego właśnie dane osobowe, imię, nazwisko, miejsce, adres zamieszkania, no więc dane dość istotne i wrażliwe. Tego nie należy robić, przypominamy. Tak, ale tego oczywiście nie należy robić w niewiarygodnych źródłach. Aplikacje. Natomiast teraz w ostatnim czasie jeszcze mogę wspomnieć, jest ponowne, już kiedyś o tym mówiliśmy, ale te ataki się powtarzają, ponowna próba wyłudzeń na Blika, czyli podszywanie się pod tę formę płatności. Jeśli chodzi o takie instytucje rządowe, to też wspominaliśmy, ciągłe i nieustające próby podszywania się pod MON w różnych wariantach, imitujące różnego rodzaju rekrutacje do wojska lub do jakichś tajnych korpusów. Na to uważajmy, bo to jest taka no, nieustanna kampania dezinformacyjna, która oprócz pozyskiwania danych no, ma też na celu właśnie takie propagandowe odzwierciedlenie tego, że niby Polska szykuje się do wojny, co jest oczywiście nadużyciem i nie o to chodzi w tych działaniach, które podejmuje MON. Czyli to niejako połączenie też bym powiedział, bo raz, że wyłudzenie danych, a dwa, że no, w pewien sposób obcowanie z fake newsami, a co nie jest fake newsami, prawda? No jeszcze teraz pan redaktor wprowadził pojęcie fake news, a to już... Jeżeli treści dezinformacyjne do rozsiewania mają być wykorzystywane te dane, no to tak to wygląda. Tak, i dlatego mówimy w cyberczwartkach o tych cybernetycznych działaniach, ale one zawsze są tłem, czy też właśnie drugim kontekstem tych kampanii dezinformacyjnych. Dlatego myślę, że trzeba to traktować łącznie. Tak czy inaczej uważać. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ciebie.